Jag vet inte vad jag ska säga. Välkomna till julhuset. Ja, julhuset. Åh, vi måste kolla på Sveriges jul när det är jul. Ja. Fattar det, vi skulle kunna börja detta nu egentligen. För vi har inget så här. Det går ju att köra om igen nu. Vi kan köra så här en julkalender i taget bara. Ja, men fan alltså. Titta ett program per dag. Men vad heter det? För att jag menar, ja, men vi måste vänta till julen. Så har vi julgran som står där. Som men det är inte så många veckor kvar till julen. Nej, det gäller bara tid. Jingle bells, jingle bells, go all the way. Kan du inget mer? Nej. Jag kommer alltid till den punkten att jag så vill att någon annan ska fortsätta. Ja, men jag kan inte heller. Jag kan bara om någon annan sjunger. Ska du använda det här? Nej, det här är bara för att vi ska bli varm i kläderna. Jaha, vad synd, för det kan bli ganska roligt annars. Ja, vi kan ha lite podcasten. Ja! Ja, pilotavsnitt det här. Ja! Lite plott. Nej, pilot. Nej, pilot va? Ja. Plott, det är väl typ... plott är väl typ en handling va? Typ om man skriver, what's the plot? Ja, men det ska jag. Okej, de var inte där för det. What's the... Nej, jag tror inte. Pilotavsnittet av Lustiga huset. Mm. Jo då, Charlotte... Säg ett skämt. Vet du varför alla göteborgare är så torra? Nej, skrikade du göteborgsskämt? Ja, bring it on. Vet du varför alla göteborgare är så torra? Nej. De har ingen humor. Nej. Jag kom på den. Den är så jävla bra. Det är bara jag sitter och var rolig. Det fanns ingen logisk. Vilka fina strumpor du har. Mm. Lilla getingen här. Jag kör väldigt många olika när jag anser idag. Det var ett randigt tema. Med olika färger. Ja. Det är säkert det var ibland. Man går på internaten så noga. Nej, man bryr sig inte. Nej, man blir lat. Nej, men igår då liksom så skulle vi iväg och öla i hus 6. Och då hade jag typ så här satt med hårfärg i skallen och grejer. Slänger min i disken. Orkat. Först när du måste säga kylen också. Vad fan gjorde du där inne med håret? Det skulle bli riktigt bra resultat. Det var lite varmt. Och nej. Ja, men jag som Omar slänger min i disken liksom. Jag dyker upp där. Men jag heter slängde min i duschen och typ ja, hade blodkavalkad i hela jävla duschen. Så det ser ut som att jag mördar någon där för det är rött överallt från min hårfärg. Och sen liksom kommer ur, sköljer ur allting så här. Och då bara så här, man bara slänger på sig några kläder, man sminkas inte. Bara ja, traskar iväg och dricker några öl med några tjejer borta i ett hus. Mm. Det är så skönt att slippa det, allt det där. Mm. Kolla om vi skulle liksom så här, ändå bo i en stad, då måste man ändå sminka på sig ja. Något ansikte. Fan vad det lät. När jag skrapar mig på strumpbyxorna låter det. Du hör ju inte, men det låter jättemycket i mikrofonen. Yeah. Jag så här, ja, det låter skitmycket. Det är för att jag sitter där. Jag orkar inte. Förspel. Jag har först kört upp den. Alltså inte så, hon körde alltså inte upp den där. Så hon körde upp den. Ja men alltså faktiskt, när micken så har jag tänkt på att den här understa här. Ja, den är ju lite formad som en... Som en vadå, Elin? Som en krycka. Men hela den här ser ut som ett enda stort huvud liksom. Ja, det är sant. Alltså ett kult huvud. Nej, men vad heter det? Nu måste jag sänka lite för det skär sig. Jag skrattar för högt. Ja. Det är såhär schimpansskrattar. Alltså ni vet så var det där Elins signaturmelodi. Ja, det där. Nu. Drö. får ni snart höra ordentligt här. Jag blir så liten och tråna. Då vet ni. Håll er undan, hon kommer. Hon är här. När ni hör dig i matsalen, liksom ni som går här på skolan. Du blev göteborgsk. Matsalen. Ja, men jag kände att jag bor ju här nu, så nu måste jag berätta att jag är göteborgska. Men vad hände med värmländskan då? Nej, men jag, oj, nu måste jag ju. Du får gå kurs hos rektorn. Ja. Och när rektor på här på nordiska är värmlänning. Mm. Och alla älskar värmlänningar. Och det där har jag Charlotta snappat upp. Hon är själv från Örebro. Och har ganska kämpat på krogen. För att alla, svårt att säga, säger det här. Svårt att säga det, vi ska vara från Örebro. Någon kille frågar då så här, varifrån du är, Örebro? Och fy fan! De kan ha haft det på G liksom. Ja. Allting klaffar sen bara. Alltså. Örebro, är du från Örebro? Ja, fast det där tråkiga är jag inte. Och så bara fortsätter de mala hur tråkiga örebroare. Så att nu helgen ska jag gå all in. Jag ska säga att jag är Mimmi 25 för Karlstad. För de gillar ju värmlänningar, tänker jag. Men, alltså, alla älskar värmlänningar. Ja, det står frigående havregryn. Ja, men det är ju nej, fiberhavregryn. Jaha, jag tyckte det frigående. Men det är ju jättekonstigt att säga bara. Men det är ännu konstigt att du har läst fel. För jag är den som ser dåligt. Ja, men det jag ser dåligt. Och du ska också ha glasögon när du kör bil i fall. Ja, jag ligger precis på gränsen. Mm. Jag kollade synen där för några år sedan. Jag ligger precis på gränsen. När jag skulle ta körkort så var jag ju 16. Eller när jag så här gick på de här kontrollerna. Så då klarade jag mig. Men sen det var någonting som hände under gymnasiets tid. Mm. Tror att jag tog för mycket selfies med blixt. Helt plötsligt så blev jag blind. Jag menar så mycket bilder jag har tagit med blixt. Och typ helt tappade synen efteråt. Jag tror fan att det är. Eller att jag solar solarium utan skyddsgrejer. Nej, men gud, du är inte klok. Det kan du inte göra. Eller kan det bara vara så att jag tappar synen. För det är också ganska vanligt. Jag ska alltid dra allting till drastiska grejerna. Det här förstörde mitt liv. Men det kan faktiskt vara så enkelt som att min syn försämrades. Utan Nej. Att jag har gjort någonting. Men sen vad heter det, så fick jag glasögon sist år i gymnasiet och jag hatade dem. De här alltså, som jag har nu ändå lite finare. Mm. Även om jag ser ut som en jävla skolfröken i dem. Men de var så ful. Du vet, det var inte så här, nu har jag ju bågar vid hela glasögonen. Mm. Det var bara här uppe. Och så bara glasen. Nej, vad fult. Jag har så gubbglasögon, det är så jävla ovackra. Och smala också, inte så stora hipsterglasögon som ändå är rätt snyggt. Nej, ful var jag. Och jag vägrar ju ha dem där, jag var tvungen att ha dem på bandy och när jag körde bil, minns jag. Men så fort jag var klar så tog jag med dem. Mm. Dricker i skolan också, jag har dem när vi tittar på tavlan. Mm. Sen trycker jag ner dem i fodralet. Trycker ner dem? Ja, fort går det, bort med dem bara. Men det är så jobbigt. Tänk om dem. Jag kanske borde skaffa linser, men jag liksom skjuter på det. Just det här att gräva sig ögonen liksom. Alltså jag är så klumpig, så den jävla linsen, den skulle ju fastna där. Jag skulle inte få ut den. Ja, men jag skulle ju få gå med den. Ja, men jag vet ju så här också, folk som typ så här, men som brorsans tjej, Emily. Mm. Hon sa, vi var ute och festade nu i somras, så jag körde dem. Och så skulle hon följa med oss hem. Och hon bara, men jag har inte med mig min linsväska. Typ med massa vätskor och linser och skit. Mm. Och jag tänkte direkt bara, men tänk om jag skulle ha linser. Ut och svina på krogen. Mm. Jag måste ju med mig värsta jävla paketet. Alltså typ om man sover borta, vilket ofta händer. Så måste man ju typ ha värsta resekittet med sig. Bara i fall. Mm. Ögoninformation alltså. Jag kommer, nej. Vänta, jag ska bara sköta om mina ögon först. Vilken jävla mood killer. Och återigen Agda 97 liksom. Då är det bättre att jag köper de här jävla glasögonen så jag inte lurar någon. Att jag har dålig syn. Det är så här. Det är det bara ut för nu. Nej. Jag fyllde 25 för 2 helger sen. Det var som jag sa när vi pratade om PMS. Mm. Att i vanliga fall så här, var vi 25 halvvägs till 50. Men när jag har PMS då är det 25 halvvägs till döden. Det är ja, liksom det, så drastiskt. Ja, det är ju så. Alltså det är så jobbigt det här när man hamnar i de här svackorna. De här, man mår så jäkla dåligt. Och man skulle i princip nästan kunna ta livet av sig. Så dåligt mår jag. Mm. Alltså, de första dagarna där de hemska. Och sen, nej, usch. Men just att det är så här, saker som man vet att man i vanliga fall gillar. Men då kan man kan inte ens förstå hur man gillar dem i vanliga fall. Man tänker, allt är en lögn. Hela mitt liv är en lögn. Och liksom, man har totalt glömt bort. För sen så här, sen mår man jättebra igen. Och då kan man inte relatera till hur dåligt man mådde. Liksom varje gång man får PMS och är riktigt nere på botten. Man kan inte minnas hur det var och vara glad. För om man tänkt så här, nej, allt... Det är så konstigt, men det är som att minnet bara raderas typ. Mm. Det är skitläskigt. Ja, fy fan. Det är hårt att vara tjej. Jo då. Fan, men vi depanera så ja, nu från nu är det jul igen, nu behöver vi Nej men alltså, vad ska vi prata om nu då? Ja, Figo under havregryn. Ekologiska. Allt ekologiskt. Ja men alltså vi har mycket ekologiskt här i våra skåp tror jag. Förutom jag, men jag är till och med blivit vegetarian. Ja, idag. Man trodde att vi skulle äta älgtunga. Jag jobbar mitt i matkassan. Ja, det är älgtunga. Och så såg jag 5 persbarn direkt i vegetariska. Jag bara, oj, ja, men det var inte älgtunga. Du är så här. Alltså, jag åt jättemycket vegetariskt när jag gick på friden. För då kunde man välja det om man ville själv. Men nu, och så var det hemma som min pappa i sommar. Där är typ kött, alltså det heligaste som finns. Där måste man äta kött liksom, annars är man dum i huvudet. Och jag ska inte skylla på dem eller bara för att jag glufsar i mig med så här, men alltså, men det var ett projekt liksom. Så nu kommer jag hit och det finns vegetarisk kost, men jag har inte liksom känt mig, jag har inte riktigt vetat om jag vill ställa om mig 100% än, alltså det där definitiva. Jag har valt att plocka bort kött liksom steg för steg. Men nu känner jag bara, aha, nu måste jag göra ett statement ändå. Så jag tänkte att jag ska men säga till dem i skolan. Men det blir så här, jag vet inte vem jag ska prata med. Och då blir det också så definitivt att nu stänger jag dörren för köttet ungefär. Typ så här, hej då, nu gör vi slut. Du vet alltså. Men så idag när jag kom där i kön. Alltså de här senaste dagarna var det fisken då. Och typ pasta, ost och skinksås. Ja men okej, det är ändå så här. Men idag kom vi och det låg så här fula långa strimlor av kött. Alltså det var lite rött. Och så här, du såg verkligen så kött. Ja, argt. Och liksom, ja, men så här, det såg så köttigt ut. Helt logiskt eftersom det var kött. Men det var så köttigt. Och bara en egen bunke för sig så här. Och så, då hör jag ju Charlotta bara, är det tunga? Och jag har ingen så här källkritik eller någonting. Så jag bara, det är det tunga. Nej, jag ville ju äta helge liksom. Och köpte det rakt då. Ja, jag bara typ så här, nu. Och precis då kom det matant. Jag bara, vem pratar med mig om man vill byta vegetariskt? Hon bara, du kan prata med mig så här. Och då sa jag det, ja, från och med nu. Och sen vände jag mig bort från det vegetariska. Vad heter det? Så det är en stor del i det. Ja, för det var 5 personer som jag vet som äter kött i alla fall. Så jag, alla vegetarianer där ute, jag har värva medlemmar. Det finns en lärare som alltid lägger sig i vad jag väljer på maten. Det är så konstigt. Han dök upp idag också från ingenstans. Bara, jag är vegetarisk. Jag bara så här, är du här igen? Alltså, så här, han är så mysko. Men han så dök upp när du åt fisk också någon gång. Ja, men jag skulle komma och ta fiskgratäng var det väl typ. Med någonting. Nej, det var någon fisk. Och då står han där och jag tänkte, har jag tänkt med föran eller någonting? För han stod liksom och tittade. Tittade på varenda move jag gjorde och jag bara, jaha. Och så bara, ja men det är bra med omega 3 och tänk dig vad mycket vitaminer och mineraler och bla bla bla. Och jag bara, ja alltså det är inte så att jag inte vet vad fisk innehåller liksom. Det är så en annan alltså, en lektion typ. Men alltså det var så konstigt och han gav sig liksom inte. Och jag bara, alltså, ja, han bara, ja men det är bra. Jag bara, ja det är bra med fisk typ. Men det vet jag väl, han bara, ja men det var någon i kön som hade stått och klagade, bara, nej inte fisk idag igen. Och jag bara, ja fast det var inte jag. Ja, den där tanken, den här liksom predikan som han hade om sin kära fisk liksom. Och idag dök han upp också igen då, när jag bytte till vegetariskt, då skulle han nytt dit och han är lite lägga sig i. Ja, vi kontrollerar vad du äter. Ja men mig också, Maddy är med. Maddy går ju bredvid varje gång hon klarar sig med någon. Men Maddy är ju från Finland. Ja, det vet ju alla från Finland liksom. Ja, säger man där så får man ju smäll. Ja. Liksom. Ja. Hade hon varit 10 år yngre hade jag smäll. Mm. Ja men jag är en viking. Jag klarar ju det här. Ja, du är från Norrland. Ja. Låt mig mage. Jag hörde det jättetydligt. Nej. Ja, men nej, för fan i spott. Jag vet inte, var det var jag eller var det du? Bara, ja, jag den. Det roligaste var i klassrummet. Vi hade så här, det var här för typ andra veckan eller någonting. Och rektorn skulle komma in och sitta och prata med oss. Han satt för typ en halvtimme eller någonting och pratade om viktiga saker liksom, som vi så här, som studenter hade rättigheter till. Och alla är ganska tyst, för alla har ju respekt för den här värmlänningen då. Och min mage började för världens jävla show. Du satt ju bredvid och bara, jävlar vad det var igång. Ja, jag sa ju det högt också. Så Elin bara, nej, det är snö. Och så satt jag ju, det var ju början. Och jag saknar våra gamla platser. För hade jag dig till höger och Adam till vänster. Det var typ bästa platserna. Så hade jag typ, ja men Angelica lite till höger och Pia. Och sen hade Patrik och Rubina åt vänster. Det var skitbra platser. Mm. Jag gillade att sitta där nere på hörnet. Får ta tillbaka dem. Ska vi göra ett kupp alltså? Vi gör det. Men då måste vi ju vara lite tidigare på morgonen. Så ja, för fan. Du, vi ska chocka alla någon dag. Vi gör så här, vi tänker så här, någon dag bara, nu ska vi äta frukost. Mm. Så vi sover efter skolan. Men vi ska fan, för det här, jag och Charlotte har bott här nu i 4 veckor typ snart. Det här är fjärde veckan. Mm. Eller kanske mer. Ja. Vi får ju frukost som ingår i vår hyra varje dag mellan 7:30 är det så? Nej, det börjar 7. Nej, vad fan? Ja, men det är 7:30 till 8:45 eller någonting. Ja, det är något sånt. Vi vet inte ens vilka tid. Nej, vi har aldrig varit där. Alltså. Vi är bara höftar nu. Så. Ja. Men jag tror att den slutar serveras 8:45. Ja, men det gör den. För vi börjar i skolan 8:45. Mm. Och grejen är den att vi har aldrig varit på frukosten. Och folk blir knäpp på oss när vi säger det. För det är typ där, de som har varit där säger att det är som en hotellfrukost. Att det är i sånt. Ja, men det är hela utbudet. Men jag går ju aldrig på hotellfrukost när jag sover på hotell, eller? Det är ju inte heller. Nej, alltså då sover man ju så skönt, liksom. Vill man inte gå upp så här 8 för att äta? Men alltså, orka frukost. Alltså, det är typ, sömn är det viktigaste som finns i mitt liv. Så jag är så här, bort med fil och flingor, liksom. Mm. Nej, för fan. Men någon dag måste vi... Nu är det är inte så att jag trånar efter frukost. Jag gillar inte frukost här så mycket. Jag vill bara chocka alla. Mm. För alla tänker nu bara, ah, ni kommer inte kunna inte frukost spela omöjligt. Nej, ska vi se. Då så hör man den jävla klockan bara, wii, wii, wii. Ja, fast nu har ju mobilen, låter inte så dömt. Just den här grejen. Att man måste gå upp i bestämd tid och vara på ett ställe. Jävla anka! Kan vi inte köra den en gång till? Ja, nu vet jag inte jävla. Vi sitter just nu i våran soffa. Vi har ingen bord nu för det är så här det skuttes bort. Ja. Så det är liksom 2 soffor och ett stort dansgolv typ. Vimpeltaket. Spritkyl såklart. Jag säger ju ölkyl, men Charlotte tar ett steg längre. Ja, fast jag har ju ingen sprit. Jag har ju bara så här blaskiga sidrar. Sidrar, sider. Heter det. Sidrar i flera. Ja, En skoter, 2 skoters, 3 eller fler skotram. Skotram? Jag var inte pist, nu till och med här visar ju fel. Men vänta. En skoter, 2 skoters, 3 eller fler skotram. Alltså, jag nästan undrar på att han säger så, Svenne. Har du inte tittat på mig? Jo, pistvakt. Bra. Lite med, ja. Det är godkänt. Låta